जी, कोई लड़का अगर निकाह करना चाहता है और उसके माँ बाप कहते हैं कि नहीं पहले सेट हो जाओ, करियर बना लो, तो उसने क्या करना चाहिए? जी भाई ने एक अच्छा सवाल किया। नौजवानों को उमूमन ये सवाल होता है, दिल की गहराई से भी आता है ये कि बहरहाल मैं उन पर नहीं कह रहा हूँ, नौजवानों का एक आम सवाल था, अच्छा सवाल किया उन्होंने माशाल्लाह, कि अगर नौजवान चाहता है कि उसका निकाह हो और वालदैन कहते पहले सेट हो जाओ फिर निकाह करना, ये बात सही और गलत दोनों हो सकती है हालात के एतबार से। अगर कोई नौजवान जो ये समझता है कि अगर मेरा निकाह अब ना हुआ तो मैं जिना जैसे बुरे जुर्म में गिर सकता हूँ, तो पहले निकाह करे बाद में सेट हो, इसलिए कि जिना की सज़ा तो बहुत सख्त है और जिना करने के बाद पूरी ज़िंदगी मलामत में इंसान गुजारता है, कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो पहले वालदैन का काम है कि अगर आपको लगता है कि मैं कोई गलत कार्यों में डूब जाऊँगा निकाह नहीं होने से, तो वालदैन को बोलिए वालदैन मेरा निकाह कर दीजिए वरना मुझसे जिना हो जाएंगे। तो वालदैन का काम है इसका निकाह कर दे, फिर सेट करे और सेट होने तक जो अखराज आता है उसको देते रहे, ये भी आखिरत में आपको अजर देंगे। रहा दूसरा एक मर्द जो ये कहता है कि मुझे अभी कोई डर नहीं है कि निकाह मुझ पर फ़र्ज़ नहीं है कि मैं अगर ना करूँ तो जिना में या गंदगी में मुलविस हो जाऊँ, तो ठीक है वो थोड़ा इंतज़ार करे सेट होने का, लेकिन सेट होने को कितना वक्फ़ा लेंगे हम लोग? हमारे पास तो इंसान कभी सेट ही नहीं होता है ना, दसवीं पढ़ लो बेटा उसके बाद तो बस सुनहरा करियर है, दसवीं होगा बेटा बस 2 साल और मेहनत फिर तो कदम तुम्हारे दुनिया कदमों के नीचे है, फिर दसवीं होगा बेटा बस ग्रेजुएशन बेटा 3-4-5 साढ़े 5 साल का, फिर तो ग्रेजुएशन हो गया अब यहीं 25 साल हो जाता हो बेटा, बस पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल 2 साल का, अब तो बस इसके बाद बस 28 साल उम्र हो जाती है उसकी ग्रेजुएशन होने तक, 25 साल उम्र हो जाती है, बस बेटा अगर PhD कर लेना तो नौकरी 50,000 की हूँ और उसके बाद शादी नहीं हो जाएंगी, और तब तक आधी ज़िंदगी गुजार देता, अब क्या उसकी शादी कर रहे हैं। बहुत सी बार दोस्त मजाक में एक दूसरे को बोलते भाई थोड़े दिन के लिए कैगो कर रहा चो 30 साल हो गया आधी ज़िंदगी गुजार ली, एवरेज दुनिया की एज 58 ईयर्स है, मालूम वर्ल्ड की दुनिया की एवरेज लाइफ जो इंसान जीते 58 ईयर्स है, और 30 ईयर्स बोले तो मोर देन हाफ जी चुका हो। दूसरी गलत फहमी जो होती है वो ये जिसकी वजह से आज निकाह कम हो रहा है उसकी वजह भी है, बता दूँ आपको कि मुझे निकाह करना है, हमारे घर में बच्चे और बच्चियाँ, समझ लीजिए मेरे पास लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं, आपके घर में भी लड़के लड़कियाँ, इनके घर में भी लड़के लड़कियाँ, उनके घर में भी है, पूरी बस्तियों के वालों घर में लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि देखिए मैं शादी करना चाहता हूँ अपनी बच्ची की, आप चाहते हैं कि देखिए मैं शादी करना चाहता हूँ अपनी बच्ची की, आप चाहते हैं कि मैं शादी करना चाहूँ अपने बच्ची, वो चाहता है कि शादी करना उसकी पहले बच्चे की फिर बच्ची की, लड़की की पहले फिर लड़की, वो चाहते हैं कि पहले उनकी लड़की की शादी हो, मुझे बताइए इनकी शादियाँ फरिश्तों से करते? आप लड़कों की शादी भी करेंगे तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ जो है उसमें मैच हो रही हैं ना, हर कोई चाहता पहले लड़की की शादी हो तो लड़के करेंगे, तो मुझे बताइए लड़के मिलेंगे कहाँ से? सबने रोक के रखा लड़कों को, पहले लड़की बहन की होंगी तो भाई की करेंगे, बहन की होंगी तो हर घर समझो एक बस्ती में 10 घर है, सब बोल रहे बहन की पहले होना भाई की बाद में, तो ये भाई लाएंगे कहाँ से उनकी शादी के लिए, शौहर कहाँ से लाएंगे? फरिश्तों को बोलेंगे आगे शादी करो उनसे, जाहिर सी बात है कोई तो आगे बढ़कर कहे लड़कों की करना पड़ेगी, तब उनके घर की लड़कियाँ तो फिर इनके लड़कियाँ फिर उनके लड़के, तो ये भी एक वजह है कि नहीं पहले लड़कियों की हो जाए फिर लड़कों की देखेंगे। मैं कहता हूँ जिसका नंबर आ जिसकी ज़रूरत है पहले कर दीजिए, छोड़िए लड़का हो या लड़की हो, देखिए जब ये मिजाज बनेगा ना तो इससे भी निकाह जल्दी होंगे, वरना सब चाहते हैं लड़की का निकाह पहले हो तो फिर क्या होगा, यही होने वाला है कि लड़के भी उम्र असीदा हो रहे हैं लड़कियाँ भी, तो बहन की नहीं हो रही तो भाई की भी नहीं हो रही, बस बस मसला चलते जा रहा है घर, इसकी उम्र भी गुजरी इसकी उम्र भी गुजरी, क्यों दो जिंदगियाँ बर्बाद करा, एक ही कर दी जिसकी हो रही, और जब लड़कों की करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं लड़कियों से इनकी शादियाँ हो रही हैं, समाज में ये मसला भी कुछ हद तक इंशाल्लाह कंट्रोल में आएंगे। इसने एक सवाल किया था।